کډمن غړم د دلبر لکلی تاسو مت پړنی پسند لکلی تاسو مت پړنی پسند لکلی کډمن غړم د دلبر لکلی تاسو مت پړنی پسند لکلی تاسو مت پړنی پسند لکلی زمات ژوند تر چمانی د سیوا زمات ژوند تر چمانی د سیوا زمات ژوند تر چمانی د سیوا زمات ژوند تر چمانی د سیوا تنها غریب او مسافر لکلی تا مت پړنی پسند لکلی تنها غریب او مسافر لکلی تا مت پړنی پسند لکلی تا مت پړنی پسند لکلی کډمن غړم د دلبر لکلی تا مت پړنی پسند لکلی تا مت پړنی پسند لکلی زتر مارشا موم سلزونی والی زتر مارشا موم سلزونی والی زتر مارشا موم سلزونی والی زتر مارشا موم سلزونی والی چترا واشی مازی گر لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی چترا واشی مازی گر لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی کڈمن غړم د دلبر لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی گرانا پغش کی بدی ٹنگوانی سم گرانا پغش کی بدی ٹنگوانی سم گرانا پغش کی بدی ٹنگوانی سم گرانا پغش کی بدی ٹنگوانی سم تکر اخلاص وی دا سفر لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی تکر اخلاص وی دا سفر لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی کډمن غړم د دلبر لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی زیوالا کڑی دی سحرا تیوسا زیوالا کڑی دی سحرا تیوسا زیوالا کڑی دی سحرا تیوسا زیوالا کڑی دی سحرا تیوسا درتا با جوړ شل خاطر لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی کډمن غړم د دلبر لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی کډمن غړم د دلبر لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی تتو مت پڑی می پاسن لکلی.